چنگ در پرده همین میدهدت پنگ ولی و ازت هم گام کند سود که قابل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی یارا Thank you. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش دارم، من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک آقل باشی یا چمن هر برقی دفتر حالی دیگر از یا هی باشه ز کابرین همین بافل باش. که بسی گود دماز، که بسی گود بدمد باز، تو در می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانی که در موسم گل خاموشیم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 13 بود که با همکاری هنرمندان سیاوش، بدیعی، صارمی، منصور نریمان و جهانگیر ملک اجرا شد.